Вышай нос, хлопцы! Яны вып'юць, я іх ведаю! Цёмна, сказаў нехта. Дзе яна тая зямля? І тады Гервазій заспяваў, сам не ведаючы чаму. Можа таму, што ягоная зямля заўсёды была з ім. Дробненькі дождык скача лятына, дзе чырванее кветка шыпшына. Нехта войкнуў, і не таму, што здзівіла песня. Выліваха раптам убачыў слабы чырвоны адбітак на цьмяных тварах. Адбітак наліваўся барвою густеў, асвятляў ужо ўсё амаль ладдзю. Распраўляючы звялыя пялёсткі, чырвонай кропляй разгаралася на грудзях Гервазія кветка шыпшыны. Адзіная ва ўсім свеце, яна не баялася цемры апраметнай. Сасвету, дай на тым свеце. Цяпер ужо не толькі насцярожаныя твары весляровалі, ўсё навокал было заліта святлом. Пад нізкім, рукой дастаць небам хадзілі бурыя, цьмяна ржавыя і нібы асветлены чорным сонцам хвалі безмежнага мора. Ладдзя рэзала тугу, як вар ваду, а над ладдзёй, як ветра, зляцела песня. Цяпер туравалі Гервазію все галасы на ладдзі. Край наш пакутны, край наш дзівосны, дожджык, азёры, гордыя сосны. Дожджык, азёры, гордыя сосны. Выліваха зірнуў на перавозчыка і ўбачыў, што той слухае яго напружана. А вачэй не было. На іх месцы пушыста расла белая плесня. Перавозчыку не былі патрэбныя вочы. «Няўжо гэта яшчэ жывуць і зямля, і песні?» Неспакойна заварушыўся ён. «Няўжо?» «А што думаеш, памерла?» «Мне было б лягчэй, каб памерла». «Хто ты такі, каб зычыць гэткае страшнае?» Сляпы апусціў галаву. «Я шолах. Я прадаў полат з кіўскаму Владзіміру. Ён быў страшны чалавек, гэтая чырвоная сонейка, гэты святы воўк. І не апосталам ён быў роўны, а самому Сатаніілу. Полацкі рыгвалод быў маім гаспадаром. Два яго сыны раслі разам са мною. Дачка Рагнеда была мне як сястра. Яны не ўзялі Полацка, каб не я. Я здрадзіў. І Владзімір забіў Рагвалода з сынамі. Спаліў горада, Рагнеду прымусіў разуць сябе. Цяпер на маёй галаве попел роднага горада». І Выліваха ўбачыў, што з-пад плесні на вачніцах перавозчыка пакаціліся раптам слёзы. Яны, відаць, былі вельмі пякучыя, бо спалілі і знішчылі плесню. І з-пад яе з'явіліся раптам вочы. Сінія.